Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już punktualnie druga do nas mruga. Po Trójce pod Księżycem zapraszamy Państwa na, można powiedzieć, muzyczną Trójkę pod Gwiazdami. Spędzimy wspólnie następne dwie godziny, zahaczając tak naprawdę o różne dekady i style muzyczne. Schodek po schodku w górę do wschodu słońca. A zaczynamy od absolutnych korzeni, fundamentu rocka. Do zasłuchania Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Grażyna Oczkowska realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi Państwa przez noc do czwartej. Po drugiej Trójka Polskie Radio, to jeszcze może tak na drugie ucho klasycznie rockowy rarytas. Bo jak stwierdził Platon, muzyka to dusza wszechświata, skrzydła umysłu, lot wyobraźni i po prostu całe życie. To od filozofii do praktyki teraz w Trójce. Persefona, Wish Monash. 15 minut po drugiej, Trójka, Polskie Radio, po prostu słychać jakość. Noc sprzyja takiemu głębszemu wpajaniu się właśnie w takie kompozycje. Wishbone Ash, Persefona, to teraz za moment w zasadzie początki kombi, zanim idealna prośba, czyli przytul mnie o tej porze, to będzie bez słów. Wschód słońca dzisiaj o 5.11, a ponieważ radio to przecież teatr wyobraźni, to taniec w słońcu serwujemy sobie tu i teraz. Proszę bardzo. papierosa niech blask wiedzie nas przez noc. Przytul mnie, z twych ramion zbuduj schron. Wtuleni w noc z Trójką, z Polskim Radiem. Nie śpiąc można, jak słychać, przyswajać douszną rozkosz. Również trip-hopową, to będzie za moment. Adrian Ottley, gitarzysta, producent muzyczny, kończy dzisiaj 66 lat. 1/3 podstawowego składu grupy Portishead, ich debiutancki album Dummy. 29 lat wstecz mniej więcej, tak to chyba było. 94 lub 5 rok, tak sobie przypominam. Jeden z 500 albumów wszechczasów. No i właśnie z tej fenomenalnej płyty dwie kompozycje. Najpierw Roads. Thank you. they say. How can it feel this wrong? From this moment, how can it feel this wrong? 25 minut do trzeciej, ależ to pięknie uwodzi. Portishead razy dwa w Trójce pod gwiazdami. Noc zdecydowanie, jak słuchajcie, zbliża. To utrzymamy ten klimat dzięki naszym artystkom. Tam, gdzie kończą się słowa, przecież zaczyna się muzyka. Zdecydowanie, czyli proszę Państwa, od słów do czynów. Zanim przypomnimy sobie o Patty Young, teraz tak mimochodem w Trójce Karolina Kozak. Ogień. całuję. Pozostaje tylko silny ślad. Spijam jego srebrne łzy, gdy śpisz. Gdy nie patrzę nic, obrastam się nieuski. To, co tak dobrze znasz za dnia, kobiety smak. W nocy jest jadem jaszczurki. Mam w sobie ogień, tylko nie wiem, jak nim ogrzać lód. I może wspomnień, czy ugasisz nim pragnienie ust. Własny cień, obsesja to obsesja, szukać jego zaćmień. Tak mija czas, tiki tak, tiki tak, a ja dotykam wciąż tych samych miejsc. O tych, gdzie dobre i złe mają jeden cel, tę samą moc, dalej jest tylko kosmos. Materczyń śpię, ich ofiar gnie. Pełna noc! Mam w sobie ogień, tylko nie wiem, jak nim ogrzać lód. I może wspomnieć, ugasisz nim pragnienie ust. Mam w sobie ogień, tylko nie wiem, jak nim ogrzać lód. I może wspomnieć, czy ugasisz nim pragnienie ust. Słuchając tej trójki, łatwiej ugasić pragnienie, no przynajmniej usty, jak słychać. 17 minut do 3, 27 dzień kwietnia. To było 17 lat temu. Keith Richards podczas urlopu wdrapał się na palmę, z której spadł. Tutaj śmiało można powiedzieć, że palma mu odbiła. Na szczęście nie za mocno, bo doznał tylko lekkiego wstrząśnienia mózgu. Później wrócił już do spijania kokosów za pomocą tego, co umie najlepiej, czyli grania. No to co, proszę Państwa, Stonsi? Pewnie. Najpierw Wild Horses. Why won't you? decided to show me the same. Let me Minut i 20 sekund i będzie punktualnie trzecia. Dopieszczenie zmysłów w trójce, jak słychać. The Rolling Stones w trójce pod gwiazdami. Był czas, że to właśnie Stonesi generowali to, co i jak komponował Janek Benedek. Czas w Polsce 32 lata wstecz. Album Pocisk Miłości, czyli grupa T-Love. Dwa utwory, w których zdecydowanie słychać ogromny wpływ właśnie The Rolling Stones. Najpierw Na bruku, a później ten tytułowy, czyli Pocisk Miłości. Kochani, wczoraj zwolnili mnie z pracy, wiedz o tym, że nie dali mi szansy. Kazali mi odejść, wyrzucili za drzwi. Nasze mieszkanie sypie się od spodu. W naszej lodówce nie znajdziesz nawet lodu. Pomyśl, kochanie, nie kupię ci już nic. Zostawmy to i chodźmy na spacer, bo dzisiaj świat wygląda inaczej. Ty wszystko kwitnie, tysiące.